إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز من قائل عليما: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم عباد الله، الله سبحانه وتعالى alituumba sisi wanadamu kadhalika majini aliwaumba siko jingine isipokuwa kwa lengo la kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hali ilivyokuwa ni kwamba laqad bada'at al-bashariyyatu 'ala tawhid Allah ta'ala منذ أن أهبط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. نقذرك كإيمان بلا شك الله سبحانه وتعالى أن تهم قلم لكم وابود نا إبادة هيتمام فقوة توحيدي. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia zama za Adam alayhi salam mpaka ilifika wakati wa Nuh zilipita takriban karne 10, karne 10 watu wote wako katika mila moja ya tauhid kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Abbas asema: kana baina Adam wa Nuh, ilikuwa kati ya wakati wa Adam mpaka wakati wa Nuh 10 qurun, kuna karne 10 kulluhum ala alislam ay kulluhum ala altauhid, yani watu wote walikuwa katika uislamu wa katika muwahhidun wanampokea Allah subhanahu wa ta'ala. Illa anna an-nas ba'da dhalika ta'allaqu bis-salihin. Sasa baada ya wakati wa Nuh ulifika, watu wakaanza kuegemeza mioyo yao kwa watu wema, wabada al-inhiraf fi al-aqida. Hapo ndipo ikaanza watu kupinda katika masala mazima ya aqida. Fi ulaika al-qaum, kwa watu hao alladhina ba'atha Allah fihim Nuha, watu ambao hao ndio waliopelekewa ni Allah subhanahu wa ta'ala nabii Nuh alayhi salam. بعد أن زين لهم الشيطان عبادة الأصنام، نايم بعد يا شيطانك وبمية رسوله عبادة يا مسنام، bisababi lghuluwi fi salihin, kwa sababu ya kuvukisha mpaka katika watu wema. Yani mtu mwema anatakikana abakie kuwa ni mwema, abakie na sifa ya kwamba yeye ni mtu mwema, asipewe cheo cha uungu, asipewe cheo cha unabii, asipewe cheo cha malaika. Sasa watu wale wakawapatia watu wema vyeo ambavyo sio vyao, na hii ndiyo sababu ya kupatikana ashirku billah wal iyad billah. Faqad rawa al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi, amepokea Imam al-Bukhari Allah mrehemu katika sahihi yake, an ibn Abbas radiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah radiyallahu zimuende, fi qawlihi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Kwenye kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo anawanukuu watu wa zama za Nabii Nuh ambao waliacha tauhidi wakaabudu asiyekuwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa wakiambiana la tadharunna alihatakum, msiache hii miungu yenu, yani miungu ya masanamu ambayo waliichonga kwa ajili ya ibada. Wala tadharunna waddan wala suwaa, wala msimuache huyu Mungu anaitwa wadd, wala msimuache huyu anaitwa suwaa, wala yaghutha wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra na ya'uqa na nasra. Haya ni majina ya masanamu, na masanamu haya yalichongwa kwa sababu ya watu wema ambao walikuwa katika sehemu ile. Walipokufa wale watu wema, yakachongwa masanamu yakapewa majina ya wale watu wema. Kwa nini? Kwa sababu wao walitakidi hawa ni watu wema. Kwa hivyo tukichonga masanamu yao, tukifanya ibada, tutapata nasha uchangamfu. Qala hadhihi, qala Ibn Abbas radiyallahu anhu, hadhihi asma'u rijali salihin, haya yalikuwa ni majina ya mabwana wema kabisa, min qaumi Nuh, miongoni mwa watu wa Nabii Nuh. Falamma halaku, walipokufa hawa mabwana, au ash-shaytanu ila qaumihim, shaytan aliwajia wale wanadamu kwa sura ya kibinadamu, akaja akawafunulia akawaambia kwamba sema anisibu ila majalisihim fiha ansaba, mwaonaje mkaweka katika hizi sehemu zao hawa mabwana ambazo walikuwa wakiketi wakidarasisha elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwaonaje mkachonga masanamu mkayaweka kwenye hizo sehemu zao? Lengo na madhumuni mpate uchangamfu tu, yani mkiwaona na nyinyi mpate uchangamfu wa kufanya ibada. Anisibu asema weke fi majalisihim, katika vikao vyao ambavyo kwamba walikuwa wanakaa, fiha ansaba wasamuha au wasamuha biasmaihi, baada ya kuchonga wale masanamu kisha wakayaita na majina ya wale mabwana, huyu ni Nasra, sanamu Nasra yule, yani yule mtu ambaye alikuwa anaitwa Nasr, pale mahala alikuwa kiketi sanamu lake likaitwa Nasra, lakini limewekwa ni sanamu hali ya budiwi, limewekwa kwa ajili ya watu wapate uchangamfu wa ibada, wakiona sanamu ya yule mwenzao wanapata uchangamfu. Tayib, fafa'alu, wakafanya hivyo. Walam tu'bad, na hapa hawajaabudiwa wale mabwana au yale masanamu hayajaabudiwa, hatta idha halaka ulad, mpaka kile kizazi kile kilicho wakati ule kikaisha, kikafa chote, wakawa ni watu wa karne nyingine, shaitani akawajia tena watu wengine ambao si wale, akaanza kuambia, je, mwajua haya masanamu kwa nini yaliwekwa hapa? Kwa nini bwana kasema tujue tunakutana zetu tu masanamu yako na wafanya ibada? Akaambia basi hii ndiyo miungu ya wazazi wenu ambao walikuwa wanaiabudu, kwa hivyo nyinyi hamtakii mwabudu chochote, mwabudu haya masanamu, ndiyo miungu yenu, wazazi wenu walikuwa wakiabudu haya masanamu. Nasema hata idha halaka ulaik wa nusiya alilmu ubidat, walivyokufa wale watu ambao ni walikuwa wanabii Nuh, wafuasi wa nabii Nuh ambao wana mafunzo ya nabii Nuh, walivyomalizika wale, wa nusiya alilmu, na elimu ya kuwekwa yale masanamu ikawa imesahaulika, Shaitani akarudi tena akamwambia, mababu wenu walikuwa wakiabudu haya masanamu. Kuanzia hapo ikaja ibada ya kuabudu masanamu katika dunia hii kwa mara ya kwanza kabisa. Hayo maneno katika Sahihi Bukhari ma'al Fath ibn Jalal ukurasa 667. Qala Allahu ta'ala, kasema Allah mtukufu, ya ahla alkitabi, enyi watu mliopewa kitabu. Anamaanisha alyahudi wa nasara, mayahudi na manasara. Ya ahla alkitabi, enyi mliopewa kitabu, la taghlu fi dinikum, msivuke mipaka katika dini yenu. Limada? Kwa sababu mayahudi walimfanya Uzair kwamba ni mtoto wa Allah, manasara nao wakamfanya Isa ibn Maryam kwamba naye vile vile ni mtoto wa Allah, bali wengine watasema ndiyo Mungu mwenyewe. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawa anawakataza wasiweze kuwapa vyeo ambavyo kwamba ni vya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama atamuuliza Isa mwana wa Maryam, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min duni Allah, hivi wewe ndiye uliyesema kuwaambia watu nifanyeni kuwa mungu mimi na mama yangu miungu wawili? Qala subhanaka, Isa kusema kutakasika na mabaya ni kwako Allah subhanahu wa ta'ala. Ma qultu lahu illa ma amartani bihi, mimi sijawaambia isipokuwa yale uliyoniamrisha. Wa kuntu alayhim raqiban la adimtu fihi, mimi nilikuwa ni mchungaji wao wakati niko nao. Falamma tawaffaytani, lakini ulivyonifisha, kunta anta raqib alayhi, wewe ndio ulibakia kuwa mchungaji wao. Kwa hivyo Isa mwana wa Maryam atakuja kuwakana wale ambao kwamba wamemnasibishia kwamba yeye ni Mungu au ni mwana wa Mungu, na hawajafanya hivyo isipokuwa kwa al-ghuluu fi salihin, kuvukisha mpaka katika kuwasifu watu wema. Na hili ni jambo ambalo kwamba ni baya sana katika Uislamu, haitakikani Waislamu waweze kuvukisha au kulipa daraja ambaye sio yake. Kuna baadhi ya watu mpaka leo hii, mtu anaweza kuondoka mguu mosi mguu pili, enda kwenye kaburi na mtu mwenzake, binadamu mwenzake aliyezikwa hapo, akifika enda kumweleza matatizo yake. Haya ni makosa, kwa sababu dua ni ibada, na kuichukua ibada kwa kumwelekezea sifu wa Allah, hiyo ni kufuru billah, ni shirku billah, ambayo inamtoa mtu katika Uislamu, na akiwa kashatoka kwenye Uislamu anakuwa ni kafiri. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نعم يا إخوة، تكيندليا نحفقيلي تفيله في تخطبه الله سبحانه وتعالى أنا مغتبيا متمواك محمد صلى الله عليه وسلم أنا مؤمبيا، فاستقم كما أمرت، kuwa na msimamo wa sawasawa kama ulivyoamrishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man taba maka, na wale ambao ni wenye kukufuata wewe, wale waliokufuata wewe nao pia wanatakikana wawe katika mstari wa sawasawa. Wala tatghaw, wala usivuke mpaka, kila kitu kiweke kwenye manzila yake. Usivuke mpaka ukawa mwingine unampa daraja si yake. Wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir, kwani yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mnayoyafanya anayaona. Kwa hivyo haitakikani katika dini ya Kiislamu watu kuvuka mpaka, watu wanaikana waabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wala wasimshirikishe yeye na kitu chochote. Ndiyo maana Allah akamsisitiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe na msimamo na abainishe kwa watu kwamba yeye ni mtu, wasije wakamwabudu. Qul innama ana basharun mithlukum, Muhammad, sasa waambie watu wako, mimi ni mtu mfano wewe. Yuha ilayhi, tofauti yangu mimi na nyinyi ni kwamba mimi nakunuliwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu gani anakunuliwa Mtume alayhi salatu wasalam? Annama ilahukum ilahun wahid, kwamba mola wenu ni mola mmoja, mola wenu ni yeye mmoja tu. Bimaana mimi ni mtume. Faman kana yarju liqa'a rabbih, basi yule ambaye kwamba anatarajia kukutana na mola wake يوم القيامة إلي أمليك كما نخير يبدأ خير نكما نشتر نشتر فليعمل عملا صالحا ناسين ما تيدو يا رمزوري ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا تشركش عبادة يا ملواكي وكيتو تشوتي. وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أكاك حذرش أمتم صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو في الدين. نتبع عليه الصلاة والسلام كذلك كحذرته ومتواكي كما يقول في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وما نتبع عليه الصلاة والسلام ومتواكي إياكم والغلو أولا لأنه نكت حذرت نسانا مسألة غلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حقيقة يا لما وقام يا من وقتز وليقوب قبل نجدي نكفوك مباك كتكدين. كذلك وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ المساجد القبور، لأن عبادة الله عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادته. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكتاهدر ومتواكل wasijenge misikiti kwenye makaburi au wasichukue makaburi wakayaingiza kwenye misikiti. Lianna ibadat Allah inda alqubur inda quburi salihin, kwa sababu kumwabudu Allah mbele ya kaburi la mtu mwema ni sawasawa kaburi hilo liko ndani ya msikiti au liko nje au liko pembeni ubavu nyuma, maadamu liko kwenye saha ya msikiti haijuzi, kwa sababu hilo ni jambo ambalo kwamba lina wasila tu ila ibadatihi, ni wasila ya kuja kupelekea kuja kuabudiwa hawa, hata kama sio nyinyi mtakaoweka ile kaburi, lakini kuna kizazi kitakuja baadaye ambacho kitasahau malengo yenu. Nyinyi labda mliweka kaburi kibla kwa sababu yule ni shekhe mkubwa alikuwa anafahamika kwa ihtiramu zake, mkaona mumheshimu, mumjenge karibu na msikiti, mumzike karibu na msikiti kaburi lake. Lakini nyinyi mwajua hivi hamwabudu, watakuja vijana ambao akida zao zitaharibika, watajua huyo alikuwa ni walii, kwa hivyo lazima tupeleke maombi yetu pale. Watu wataanza kuomba kwenye mwenye kaburi lile, hali ya kuwa sababu ni wale waliojenga au waliozika yule mtu pale kwenye ule msikiti. Kwa hiyo tujihadharini sana na masala mazima ya kuwazika maiti wetu msikitini au katika saha za msikiti, ni sawasawa ni mbele au ni nyuma au ni ubavu kulia au kushoto. ولهذا لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة في العبدة، أم حبيبة وأم سلمة وليمتون عليه الصلاة والسلام كما وليون كنيسة هكون جيا يا حبشة فيها تصاوير وكان ننهي له كنيسة ننهيك منما بيشة منما سنام. قال انتم اخوانبيا ان اولادك هاولي وانتو انباو اذا كان فيهم الرجل الصالح اكيفا انتم مهما واو اذا كان فيهم الرجل الصالح وكيوا انتم مهما فمات اكيفا بنوا على قبره مسجدا ونجيغا كوني كبولي لاتي مسكيتي وصوروا فيه تلك الصور نوانا شوكا حيوما بيتنا كويابيكا نعم أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة هؤلاء وسواهم زين من الله سكوا قيامة. كذلك كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء متنا لتحذيره ومتواته فما وسواه الإطراء كبتيس كتك سيف فقال كما لا تطروني مستزديش كن سيف سنة كما أطرت النصارى عيسى بن مريم كما بيلي بنصارى وليمسيف عيسى بن مريم انتقق انبلك يدراد يوقوم مستفاني هيتو إنما أنا عبد حتك ممن مجس والله فقولوا عبد الله ورسوله سمين تؤمن جوا الله نا سوتمي واحد هيتو نقزانك كإيمان cha msingi katika dini hii yetu ya Kiislamu watu ni kurudi katika kumwabudu Allah mmoja subhanahu wa ta'ala, na kufuata njia na maelekezo ya bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama walivyokuwa as-salafu salih, wema waliotangulia. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, na wale waliotangulia wa mwanzo miongoni mwa muhajirin na ansar, walladhina tabaghuhum bi-ihsan, na wale waliowafuata hao kwa wema. Yani kina sisi sasa ambao tunafuata hao muhajirin na ansar, tukawafuata kwa wema, bila ushirikina, bila bid'a, bila kula riba, bila kunywa pombe, bila kufanya mambo yote alimaasiya, zina na mengineyo yote tukayawata haya, tukawafuata hao wenzetu waliotangulia kwa wema, basi Allah sema radiyallahu anhum, radhi za Allah ziko na watu hao. Wa radu anhum, na wao pia wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim, na Allah kawaandalia pepo ambayo inapita chini yake mito, wataishi katika pepo hizo milele, na huko ndiko kufaulu kuliko kukubwa. Ya ikhwata, enyi ndugu zangu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha jambo la kumsalia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na jambo hili yeye mwenyewe kalianza na malaika kadhalika nao wakafuatia, kisha sisi tukawa ni namba tatu. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an ashabi nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, khasatan Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, وعن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا ربنا، اللهم أنزل علينا الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.